محمد فرحان قادری بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے. آج کی رات ممکنہ شب قدر مانگنے کی رات ہے, طلب کرنے کی رات ہے, اس لیے کہ ندا آ رہی ہے, منادی ہو رہی ہے, کون ہے جو مجھ سے توبہ قبول کرے, کون ہے جو مجھ سے توبہ کرے میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا, کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے میں اسے گناہوں سے درگزر عطا کر دوں گا, کون ہے جو مجھ سے جنت چاہتا ہے میں آج اسے جنت عطا کر دوں گا, کون ہے جو دوزخ سے چھٹکارا چاہتا ہے آج اسے جہنم سے آزادی عطا کر دوں. روایات میں آتا ہے کہ رب اپنی شان قدرت سے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور یہ ندا کرتا ہے آج ہزار مہینوں سے افضل رات ہے, ممکنہ شب قدر اور ماہ رمضان, اللہ رب العزت کا یہ مہمان اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے, چند گھنٹوں کا مہمان ہے, ہمیں اس کی قدر کرنی ہے اور طلب کرنے کی رات میں طلب کرنا کس طرح کہ اویسیوں میں بیٹھ جا, بلالیوں میں بیٹھ جا, اویسیوں میں بیٹھ جا, بلالیوں میں بیٹھ جا, طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا, طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا, اور درود پڑھ, نماز پڑھ, عبادتوں کے راز پڑھ, درود پر نماز پڑھ, عبادتوں کے راز پڑھ, صفے تو سب بچھی ہیں عشق والیوں میں بیٹھ جا, صفے تو سب بچھی ہیں عشق والیوں میں بیٹھ جا, اور جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری, جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا, طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا, اویسیوں میں بیٹھ جا, بلالیوں میں بیٹھ جا, طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا, آج بس بے طلب سوالی بن کر, بس اس مکین گنبد خضرا کے سوالی بن کر کہ جہاں سوال کرنے سے پہلے سوال سے سوا ملا کرتا ہے, آج اس در پر بھکاری بن کے بے طلب سوالی بن کر بیٹھ جائیں, انشاءاللہ دنیا بھی لے کر لوٹیں گے اور آخرت بھی لے کر لوٹیں گے. میں اپنے ایوان سے ایک اور ممتاز و محترم سناخاں کو پیش کر رہا ہوں, معروف ممتاز محترم, الحمدللہ آپ کے ہر دل عزیز, پوری دنیا میں ثنا اور توصیف ان کا حوالہ اور پہچان ملتمس ہوں, سید محمد فرقان قادری سے تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اہل اللہ. میرا دل کر رہا تھا اپنے نئے البم میں سے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں جو منقبت پڑی ہے وہ پیش کروں, مگر آج کی رات کا جو موقع ہے اس کے حساب سے کلام پیش کروں گا, ہو سکے تو مل کر پڑھیے گا, اور ایسا موقع بھی ہے کہ اس کلام کو پڑھا جائے اور جھوم جھوم کر پڑھا جائے. مل کر بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے, صلی اللہ علیہ رسول اللہ. نوری مہدی پہ چادر تنی, نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے, نوری مہدی پہ چادر تنی, نور کی دو جگہ چار بدی جانب سفینے